La 28 de ani, doctorul Juvenal Urbino fusese tânărul cel mai râvnit de domnișoarele aflate la vârsta măritișului. Revenea dintr-o lungă călătorie la Paris, unde urmase studii superioare de medicină și chirurgie, iar din clipa în care a pășit din nou pe pământul natal, a dovedit cu prisosință că nu-și irosise timpul în zadar. S-a întors mai elegant, mai sigur pe sine, iar dintre colegii lui de generație, niciunul nu părea mai serios, mai bine pregătit în domeniul lui. Niciunul nu știa așa de bine dansurile la modă și nu improviza cu atâta talent la pian. Seduse de aceste haruri personale și de trăinicia averii familiei, tinerele din anturajul lui organizau tombole secrete, trăgându-l la sorți, așa cum și el juca la rândul său același joc de societate, trăgându-le la sorți pe ele, deși a reușit multă vreme să se păstreze în stare de grație, intact și ispititor, până în clipa în care s-a lăsat vrăjit fără să opună nicio rezistență de farmecele plebee ale ferminei Dasa. Când își amintea, îi plăcea să spună că iubirea aceea fusese urmarea unui diagnostic greșit. Nici el singur nu putea înțelege cum de se întâmplase, mai ales în acel moment al vieții, când toate resursele lui afective erau absorbite de preocuparea pentru soarta orașului natal, despre care afirma prea des și cu destulă nechibzuință că nu-și avea seamăn pe lume. La Paris, când se plimba toamna târziu la brațul vreunei iubite întâmplătoare, îi se părea de neconceput fericire mai pură decât cea trăită în acele după-amieze aurii cu mirosul ca de pădure al castanelor coapte, cu acordeoanele languroase și îndrăgostiții lacomi care nu se mai săturau să se sărute pe terasele cafenelelor. Cu toate acestea, își spunea cu mâna pe inimă că pentru nimic în lume n-ar fi renunțat la Caraibii lui din aprilie. Era încă prea tânăr ca să știe că memoria inimii evita amintirile dezagreabile, exaltându-le numai pe cele plăcute, artificiu grație căruia reușim să ne suportăm trecutul. Abia când a sărit din nou de pe fruntea vaporului promontoriul alb al cartierului colonial, vulturii pleșuvi încremeniți pe acoperișuri, rufele săracilor întinse la uscat prin balcoane, a înțeles că fusese o victimă ușoară a capcanelor caritabile întinse de nostalgie. Când vaporul și-a croit drum în golf, despicând stratul de animale înnecate care pluteau la suprafață, cei mai mulți pasageri s-au retras în cabine, alungați de mirosurile pestilențiale. Tânărul doctor a coborât pasarela îmbrăcat într-un costum impecabil de alpaca, cu jiletcă și un pardesiu ușor, cu o barbă ca a lui Pasteur la tinerețe, cu părul despărțit de o cărare dreaptă și palidă și cu suficientă stăpânire de sine ca să-și disimuleze nodul ce i se pusese în gât, nu atât de tristețe cât de groază. Pe cheiul pustiu, păzit de soldați desculți și fără uniforme, îl așteptau surorile, mama și prietenii lui cei mai dragi. I s-au părut palizi și lipsiți de speranță în ciuda aerelor mondene și, deși vorbeau despre criză și despre războiul civil ca despre ceva îndepărtat și străin, cu toții aveau un tremur evaziv în voce și o nesiguranță în pupile care le contraziceau spusele. Mai mult decât toți însă l-a impresionat mama sa, o femeie încă tânără care se impusese în viață cu eleganța și cu entuziasmul ei social, care acum se ofileau încet, sub povara durerii înnăbușite, în adierea de camfor a vălurilor cernite de văduvă. Recunoscându-se probabil în tulburarea fiului, s-a grăbit să-l întrebe, parcă pentru a se apăra pe sine, de ce avea pielea aceea străvezie ca de parafină. "Asta e viața, mamă," a spus el. "La Paris te înverzești." Puțin după aceea, sufocându-se de căldură lângă ea în trăsura închisă, n-a mai putut suporta cruda realitate care năvălea besmetică prin fereastră. Marea părea de cenușă, vechile palate ale marchizilor abia mai puteau rezista proliferării cerșetorilor și era cu neputință să regăsești parfumul fierbinte al iasomiei în aburii ucigători ce se înălțau din șanțuri. Totul îi se părea mai mic decât la plecare, mai sărăcăcios, mai lugubru, iar printre mormanele de gunoaie de pe străzi mișunau atâția șobolani înfometați, încât caii de la trăsură se poticneau speriați. Pe lungul drum până acasă, în inima cartierului viceregilor, n-a întâlnit nimic vretnic de nostalgiile lui. Copleșit, a întors capul ca să nu-l vadă maică-sa și și-a lăsat lacrimile să curgă în voie. Vechiul palat al marchizului de Casalduero, reședința istorică a familiei Urbino de la Caie, nu arăta deloc mai semeț în mijlocul naufragiului. Doctorul Juvenal Urbino a înțeles asta, cu inima sfâșiată de durere, încă de când, intrând în gangul întunecos, a văzut havuzul plin de praf din curtea interioară, cotropită de bălăriile printre care se plimbau igoanele, și și-a dat seama că lipseau multe dale de marmură, iar altele erau ciobite pe marea scară cu balustradă de aramă care ducea la încăperile principale. Tatăl lui, un medic mai degrabă plin de abnegație decât eminent, murise în timpul epidemiei de holera asiatică, izbucnită cu 6 ani în urmă, iar odată cu el pierise și spiritul casei. Donia Blanca, mama sa, sufocată de un doliu prevăzut a fi etern, înlocuise cu rugăciuni și slujbe renumitele serate lirice și concertele de cameră organizate de răposatul ei soț. Cele două surori, în ciuda drăgălășeniei și a firilor vesele, nu păreau să aibă altă cale de ales decât mănăstirea. Speriat de besna și tăcerea din jur, doctorul Juvenal Urbino n-a putut închide deloc ochii în noaptea sosirii, încercând să-și alunge teama cu rugăciuni către Sfântul Duh, precum și cu altele pentru izbăvirea de calamități, de naufragii sau de atâtea primejdii neștiute ale nopții, în vreme ce un bătlan care intrase în dormitor pe ușa rămasă întredeschisă clămpănea ora exactă ca un ceasornic. Îl exasperau țipetele delirante ale nebunelor de la ospiciul Divina Pastora, aflat în preajmă, țârâitul nemilos al apei filtrate ce se scurgea în ulcior, ale cărui ecouri răsunau în toată casa, pașii rari ai bătlanului rătăcit în dormitor, teama lui congenitală de întuneric, prezența invizibilă a tatălui mort în vasta casă adormită. La 5, când bătlanul a dat ora exactă, odată cu cocoșii din vecini, doctorul Juvenal Urbino s-a încredințat cu trup și suflet proniei cerești, simțind că nu va mai avea puterea să trăiască nici măcar o zi în patria lui părăginită. Și totuși, afecțiunea celor din jur, duminicile petrecute la iarbă verde în împrejurimile orașului, atențiile deloc dezinteresate cu care îl înconjurau tinerele din anturajul său, i-au mai alinat amărăciunea primelor impresii. Încet, încet s-a obișnuit cu zăpușala din octombrie, cu mirosurile tari, cu judecățile pripite ale prietenilor, cu veșnicul "mai vedem noi, domnule doctor, nu vă faceți griji", și în cele din urmă s-a lăsat subjugat de farmecele obișnuinței. Foarte curând a găsit chiar și o justificare facilă pentru delăsarea în care se complăcea. Aceea era lumea lui, și-a spus, lumea tristă și apăsătoare pe care i-o hărăzise Domnul și căreia i-a datora credință până la capăt. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să ia în stăpânire cabinetul de consultații al tatălui său. A păstrat la locul lor mobilele englezești, masive și sobre, care trosneau în diminețile geroase, dar a surghiunit în pod tratatele științei din vremea viceregilor și pe cele ale medicinei romantice, așezând în rafturile închise cu geamuri altele ale noii școli din Franța. A dat jos de pe pereți stampele decolorate, păstrând-o numai pe aceea care reprezenta un medic luptându-se cu moartea pentru a salva o femeie, precum și jurământul hipocratic tipărit cu caractere gotice, iar în locul lor a agățat, lângă diploma tatălui său, nenumăratele diplome pe care el însuși le obținuse cu calificative maxime în diferite școli din Europa. A încercat să introducă metode și criterii moderne la Spitalul Filantropiei, deși nu i-a fost atât de ușor cum își imaginase în entuziasmul său juvenil, căci în străvechiul așezământ de sănătate erau respectate cu sfințenie tot felul de superstiții atavice, cum ar fi aceea de a pune picioarele paturilor în vase cu apă pentru a împiedica bolile să urce, sau obligativitatea ținutei de gală și a mănușilor din piele de căprioară în sala de chirurgie, eleganța fiind considerată drept o condiție esențială a asepsiei. Tuturor li se părea inadmisibil faptul că tânărul de curând sosit gusta urina pentru a detecta prezența zahărului, că îi cita pe Charcot și Trousseau de parcă i-ar fi fost colegi de cameră. Notă. Jean-Martin Charcot, 1825-1893, unul din fondatorii neuropatologiei moderne, a organizat la Hôpital de la Salpêtrière o mare clinică neurologică, iar lecțiile lui au avut un răsunet mondial. Armand Trousseau, 1801-1867, considerat unul dintre cei mai buni clinicieni ai epocii. Lui i se datorează celebrele clinici medicale de la Hôtel Dieu. Am încheiat nota. Că la cursuri atrăgea atenția asupra riscurilor mortale pe care le presupuneau vaccinurile, având în schimb o încredere suspectă în supozitoare de curând descoperite. Totul îi ieșa pe dos, spiritul lui înnoitor, civismul lui obsesiv, umorul lui blajin în țara veșnicei bășcălii. Într-un cuvânt, toate virtuțile lui cele mai de preț stârneau neîncrederea colegilor mai vârstnici și glumele îndoiperi ale celor tineri. Mai presus de orice însă, îl îngrijora starea precară de igienă a orașului. A insistat pe lângă cele mai înalte foruri pentru astuparea șanțurilor de scurgere, care erau un imens cuibar de șobolani, și pentru construirea unor canale îngropate care să nu mai fie deversate în golful pieței, cum se întâmpla dintotdeauna, ci într-un loc cât mai depărtat. Casele coloniale bine dotate aveau hasnale septice, dar două treimi din locuitori înghesuiți în cocioabele de pe marginea smârcurilor își făceau nevoile în aer liber. Excrementele se uscau la soare, transformându-se în pulbere și erau respirate de toți cu sărbătorească bucurie, odată cu adierile răcoroase, aducătoare de fericire și prosperitate din decembrie. Doctorul Juvenal Urbino a încercat să-i convingă pe membrii Consiliului Municipal de necesitatea organizării unor cursuri obligatorii pentru cei nevoiași, în cadrul cărora să li se explice cum să-și construiască propriile latrine. S-a luptat fără succes pentru ca gunoaiele să nu mai fie aruncate în crângurile de mangrove, transformate de veacuri în bălți puturoase, ci să fie ridicate de cel puțin două ori pe săptămână și arse pe terenuri virane. Era conștient că apa de băut putea declanșa oricând epidemii mortale. Chiar și ideea de a construi un apeduct părea de domeniul fanteziei, întrucât cei care ar fi putut să o pună în practică dispuneau de bazine subterane unde apa de ploaie se aduna de-a lungul anilor sub o poșghiță groasă de mătasea broaștei. Printre mobilele cele mai căutate în vremea aceea erau dulapurile Tinajeros, din lemn sculptat cu filtre de piatră care picurau zi și noapte în chiupurile Tinajas de lut ars. Pentru ca nimeni să nu poată bea din carafa de aluminiu cu care se scotea apa, marginile ei erau zimțate ca o coroană de rege de carnaval. Apa era sticloasă și rece în penumbra lutului ars, cu gust de flori de câmp. Dar doctorul Juvenal Urbino nu se lăsa amăgit de aceste metode de purificare, știind foarte bine că, în ciuda atâtor precauții, fundul vaselor de lut era un adevărat sanctuar al viermișorilor. Își petrecuse molcomele ceasuri ale copilăriei, contemplându-i cu o uimire aproape mistică, încredințat, ca atâția alții, că viermișorii erau animes, un fel de spiriduși, ființe supranaturale, care, din mâlul de pe fundul apelor încremenite, le făceau curte tinerelor fete, iar uneori se răzbunau cumplit când dragostea le era respinsă. Copil fiind, văzuse cu ochii lui ce strigăciuni provocaseră acasă la învățătoarea La Saraconde, care se încumetase să nu-i bage în seamă. Văzuse puzderia de cioburi pe stradă și mormanul de pietre cu care aruncaseră 3 zile și 3 nopți la rând în ferestre. A trebuit să treacă mult timp până când a învățat că viermișorii erau de fapt larve de țânțari anofeli, dar a învățat acest lucru ca să nu-l mai uite niciodată, pentru că de atunci a înțeles că nu numai ei, ci și alte gângănii dăunătoare puteau trece nevătămate prin candidele noastre filtre de apă. Vreme îndelungată, apa din bazine a fost ținută la mare cinste, atribuindu-i se hernia de scrot pe care atâția bărbați din oraș și-o expuneau nu numai fără pic de pudoare, dar chiar cu o oarecare insolență patriotică. În copilărie, când se ducea la școală, Juvenal Urbino nu-și putea reprima un fior de groază, văzând cum cei bolnavi, așezați pe câte o bancă din fața casei în zilele toride, își răcoreau cu evantaiul testiculul enorm ca pe un copil adormit între picioare. Se povestea că noaptea, pe timp de furtună, hernia scotea un șuierat de pasăre lugubră, iar dacă cineva ardea în preajmă o pană de vulturi, se răsucea provocând o durere insuportabilă, dar nimeni nu se plângea de atare neajunsuri, pentru că o hernie mare și bine tolerată era considerată mai presus de orice ca un semn al bărbăției. Când doctorul Juvenal Urbino a revenit din Europa, era edificat în ce privește netemeinicia acestor credințe, atât de înrădăcinate în superstiția locală, încât mulți se opuneau mineralizării apei din bazine, de teamă că în acest fel avea să-și piardă puterea de a provoca o hernie onorabilă. La fel de mult ca impuritatea apei, pe doctorul Juvenal Urbino îl îngrijora lipsa de igienă a pieței publice, un maidan imens pe malul Golfului Sufletelor, unde acostau velierele din Antile. Un celebru călător al vremii a descris-o ca pe una din cele mai variate din lume. Notă. Referire probabilă la Alexander von Humboldt, 1769-1859, naturalist, geograf și călător de renume, întemeiatorul climatologiei și al oceanografiei, publicarea călătoriilor întreprinse între 1805 și 1834 în America de Sud, l-a consacrat drept redescoperitorul Americii tropicale. Am încheiat nota. Era bogată, e drept, pestriță și zgomotoasă, dar poate și cea mai alarmantă. Așezată pe propria groapă de gunoi, era în permanență supusă nestatorniciei mării furtunoase, exact în locul unde râgâielile golfului înapoiau uscatului dejecțiile din șanțurile de scurgere. Tot acolo erau aruncate rămășițele de la abatorul din vecinătate, țeste hăcuite, măruntaie puturoase, resturi de animale care pluteau zi și noapte într-o baltă de sânge. Vulturii gainasos și le disputau cu guzganii și câinii într-o încăierare perpetuă, printre cerbii și delicioșii claponi de sotavento, atârnați de strășinile barăcilor, printre trufandalele de arhona înșirate jos pe rogojini. Doctorul Juvenal Urbino propusese asanarea locului, mutarea abatorului în altă parte, construirea unei piețe acoperite cu cupole de sticlă, așa cum văzuse în vechile bocherias din Barcelona, unde alimentele erau așa de colorate, strălucitoare și curate, încât nu-ți venea să le mănânci. Dar chiar și cei mai binevoitori dintre prietenii lui îl compătimeau pentru pasiunea pe care o punea în aceste iluzii. Așa erau toți, își treceau viața împăunându-se cu ascendența lor, cu meritele istorice ale orașului, cu valoarea neasemuită a vestigiilor pe care le adăpostea, cu eroismul și frumusețea lui, dar rămâneau orbi la paragina din jur. Doctorul Juvenal Urbino, în schimb, nutrea pentru locul său natal atât de multă iubire, încât se simțea dator să privească adevărul în față. Cât de nobil trebuie să fie orașul acesta, spunea, dacă de 400 de ani ne tot chinuim să-l dăm gata și tot n-am reușit. Nu mai aveau mult însă. Epidemia de holeră asiatică, ale cărei prime victime au căzut fulgerate în băltoacele din piață, făcuse în numai 11 săptămâni cele mai multe victime din istoria noastră. Până atunci, cei câțiva morți iluștri ai orașului își aflaseră odihna sub lespezile din biserici, în compania morocănoasă a episcopilor și a canonicilor. Alții, mai puțin bogați, erau îngropați în curțile mănăstirilor. Săracii sfârșeau la cimitirul colonial, pe o măgură bătută de vânturi, despărțită de oraș printr-un canal aproape secat, traversat de un pod de mortar, pe a cărui copertină trona o inscripție cioplită în piatră din ordinul unui primar clarvăzător. Lașa teonii speranța, voi chentrate. Lăsați orice speranță, voi cei care intrați, în italiană, în original, inscripție gravată pe poarta infernului dantesc. Vezi Dante, infernul 3-9. În primele două săptămâni de la izbucnirea holerei, cimitirul s-a umplut până la refuz, iar în biserici n-a mai rămas niciun loc liber, deși rămășițele măcinate de vreme ale nenumăraților eroi anonimi ai neamului fusese rămutate în osuarul comun. Otrăvit de aburii ce se înălțau din criptele prost pecetluite, aerul din catedrală devenise de nerespirat, iar ușile ei nu s-au mai deschis decât 3 ani mai târziu, cam tot atunci când Fermina Dassa l-a văzut prima oară de aproape pe Florentino Arisa la slujba din noaptea de Crăciun. Într-a treia săptămână, curtea interioară a mănăstirii Sfânta Clara era plină de morminte, chiar și pe alei, așa încât a fost amenajat un nou cimitir în livada obștii de 2 ori mai mare. Au fost săpate gropi adânci, unde morții erau așezați pe 3 niveluri, în pripă și fără coșciuge, dar până la urmă s-a renunțat la această soluție pentru că pământul prea plin mustea ca un burete, iar de sub picioare țâșnea un sânge grețos. Atunci s-a luat hotărârea ca morții să fie îngropați la Mâna Domnului, o fermă pentru creșterea vitelor aflată la mai puțin de o leghe de oraș și care de atunci a rămas cunoscută drept Cimitirul Universal. Din clipa în care a fost decretată starea de epidemie, în fortăreața garnizoanei locale s-a tras cutunul din sfert în sfert de oră, zi și noapte, potrivit credinței atât de răspândite printre civili că praful de pușcă purifică aerul. Holera s-a manifestat cu mai multă virulență printre negri, populația cea mai numeroasă și mai săracă, deși în realitate n-a ținut seama nici de culoarea pielii, nici de rang. A încetat la fel de brusc cum începuse, iar numărul victimelor n-a fost niciodată cunoscut și nu pentru că ar fi fost imposibil de stabilit, ci pentru că una din trăsăturile noastre dominante era pudoarea față de propriile nenorociri. Doctorul Marco Aurelio Urbino, tatăl lui Juvenal, a fost un adevărat erou al acelor zile nefaste și totodată cea mai celebră victimă a lor. Din însărcinarea oficialităților a conceput și a condus personal strategia sanitară, iar în cele din urmă s-a implicat într-atâta în acțiunile de natură socială, încât în momentele cele mai critice ale epidemiei, mai presus de el, nu părea să existe nicio altă autoritate. Mulți ani mai târziu, revăzând cronica acelor zile, doctorul Juvenal Urbino a avut prilejul să constate că metodele tatălui său, mai degrabă caritabile decât științifice, erau sub multe aspecte lipsite de logică, favorizând în mare măsură voracitatea molimei. A constatat toate astea cu acea compasiune a fiilor pe care viața îi transformă pe nesimțite în părinții propriilor părinți și pentru prima dată a regretat că nu i-a putut sta alături în singurătatea greșelilor. Dar nu i-a tăgăduit meritele. Strădania, abnegația, dar mai ales curajul răsplătite cu nenumărate onoruri când orașul s-a refăcut după dezastru și grație cărora numele lui a rămas înscris pe bună dreptate alături de mulți alți eroi din alte războaie mai puțin onorabile. N-a mai apucat să se bucure de partea lui de glorie, când a recunoscut la el însuși schimbările ireparabile pe care le constatase și compătimise la alții, a renunțat la orice bătălie inutilă și s-a izolat de lume pentru a nu contamina pe nimeni. Retras într-o cameră de serviciu de la Spitalul Filantropiei, surd la apelurile colegilor și la rugămințile fierbinți ale familiei, ignorând îngrozit agonia bolnavilor care zăceau de avalma pe coridoare, a scris pentru soție și copii o scrisoare de iubire febrilă, în care le mulțumea că existaseră și care lăsa să se întrevadă cât de mult și cu cât nesați iubise viața. A fost un sfâșietor rămas bun de 20 de file, de-a lungul cărora efectele evoluției bolii puteau fi deslușite în treptata deformare a scrisului și nu era nevoie să-l fi cunoscut pe autorul lor ca să-ți dai seama că semnătura fusese așternută odată cu ultima suflare. Potrivit propriilor dispoziții, trupul de culoare a cenușii a fost aruncat în groapa comună și nimeni dintre cei care l-au iubit nu l-a mai văzut vreodată. 3 zile mai târziu, când a primit telegrama la Paris, doctorul Juvenal Urbino, care tocmai lua cina cu niște amici, a închinat o cupă de șampanie în memoria tatălui său, spunând: a fost un om bun. Mai târziu avea să-și reproșeze lipsa de maturitate, ocolea adevărul ca să nu izbucnească în plâns. După 3 săptămâni însă, când a primit copia scrisorii postume, a trebuit să se plece în fața realității. Și dintr-o dată a descoperit adevăratul chip al omului pe care îl cunoscuse până atunci ca pe nimeni altul, care îl crescuse și îl educase, cu care maică s-a dormise în același pat și făcuse dragoste timp de 32 de ani, dar care niciodată până la această scrisoare nu-și dezvăluise tainele trupului și ale sufletului din pură și simplă timiditate. Până atunci, doctorul Juvenal Urbino și familia lui priviseră moartea ca pe o nenorocire care îi lovește pe alții, pe părinții celorlalți, pe frații și soții altora, dar nu pe ai lor. Erau oameni cu vieți domoale pe care nu-i vedeai îmbătrânind, îmbolnăvindu-se sau murind. Se stingeau pe nesimțite în propriul lor timp, ajungând năluci încețoșate din alte vremuri până ce-i înghițea uitarea. Scrisoarea postumă, mai mult decât telegrama cu vestea cea proastă, l-a pus într-un chip brutal față în față cu realitatea morții. Și totuși, una din primele lui amintiri de la 9 sau poate de la 11 ani era, într-o anume privință, un semn prematur pe care moartea îl trimitea prin tatăl său. Era o după-amiază ploioasă și amândoi se aflau în birou, el desenând cu cretă colorată ciocârlii și lanuri de floarea soarelui pe dalele pardoselii, iar tatăl său citind la lumina ce pătrundea prin fereastră, cu jiletca descheiată și mânecile strânse cu gumilastic. Pe neașteptate, a pus cartea deoparte și a început să se scarpine pe spate cu o mică mână de argint prinsă la capătul unui mâner lung. N-a reușit și și-a rugat fiul să-l scarpine cu unghiile, iar el i-a îndeplinit rugămintea, uimit că nu-și simțea propriul corp în timp ce era scarpinat. La sfârșit, tatăl lui l-a privit peste umăr cu un zâmbet trist. Dacă aș muri în clipa asta, i-a spus, nici n-o să-ți mai poți aminti de mine când o să ai vârsta mea de acum. A spus-o fără vreun motiv anume, iar îngerul morții a fâlfâit pentru o clipă în penumbra răcoroasă a încăperii și a zburat din nou pe fereastră, lăsând în urma lui o trâmbă de fulgi pe care însă copilul nu i-a zărit. Trecuseră peste 20 de ani de atunci, iar doctorul Juvenal Urbino urma să împlinească foarte curând vârsta tatălui său din acea după-amiază. Știa că îi semăna întru totul, iar la această convingere se adăugase acum senzația înspăimântătoare că era, ca și el, muritor. Interesul lui pentru holeră deveni foarte curând o adevărată obsesie. Nu știa prea multe despre această boală, doar atât cât se putea învăța la câte un curs marginal și îi se părea de necrezut faptul că, doar cu 30 de ani în urmă, ucisese în Franța și chiar la Paris peste 140.000 de oameni. După moartea tatălui său însă, a învățat ca un fel de penitență pentru a-și liniști conștiința tot ce se putea învăța despre diversele forme de holeră, fiind elevul celui mai renumit epidemiolog al vremii și creator al cordoanelor sanitare, profesorul Adrien Proust, tatăl marelui romancier. Notă: autor al unor lucrări fundamentale la acea vreme despre holeră, pestă sau febră galbenă, Adrian Proust, 1834-1903, a fost profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Paris. Am încheiat nota. Astfel încât, atunci când, întorcându-se în ținuturile natale, a simțit încă din largul mării duhoarea ce răzbătea dinspre piață și a văzut șobolanii colcăind prin șanțuri, iar copiii tăvălindu-se goi în băltoacele de pe străzi, nu numai că a înțeles cum de s-a întâmplat nenorocirea, dar a fost sigur că se putea repeta oricând. N-a trecut prea mult timp, nici nu se împlinise un an când elevii lui de la Spitalul Filantropiei l-au rugat să-i ajute în stabilirea diagnosticului unui amărât de pribeag internat acolo din milă, care prezenta o ciudată colorație albăstruie a pielii. Doctorului Juvenal Urbino i-a fost de ajuns să-l vadă din prag ca să recunoască dușmanul. Au avut noroc însă, sosit cu 3 zile în urmă la bordul unei goelete din Curaçao, bolnavul ajunsese la camera de gardă a spitalului pe propriile picioare și, după toate probabilitățile, nu mă lipsise pe nimeni. Doctorul și-a prevenit pentru orice eventualitate colegii, a convins autoritățile să dea alarma în porturile vecine ca să fie localizată și pusă în carantină goeleta contaminată și a potolit zelul comandantului fortăreței, care voia să decreteze legea marțială și să aplice imediat terapia bubuiturilor de tun din sfert în sfert de ceas. Păstrați praful de pușcă pentru ziua când o să vină liberalii, i-a spus amuzat. Nu mai suntem în evul mediu. Bolnavul a murit după 4 zile, sufocat de o vomă albă și grunjoasă, dar în cursul săptămânilor următoare n-a mai fost depistat niciun alt caz, deși starea de alertă s-a menținut în continuare. Nu mult după aceea, Jurnalul Comerțului a publicat știrea că 2 copii din zone diferite ale orașului muriseră de holeră. S-a constatat că unul din ei avusese dizenterie, dar celălalt, o fetiță de 5 ani, pare să fi fost într-adevăr victima holerei. Părinții și cei 3 frați ai ei au fost izolați și puși în carantină, iar cartierul a fost ținut sub strictă supraveghere medicală. Unul din copii s-a îmbolnăvit de holeră, dar s-a însănătoșit foarte repede, iar când pericolul a trecut, familia a revenit acasă. Au mai fost înregistrate alte 11 cazuri în decurs de 3 luni, iar între a 5-a a avut loc o recrudescență alarmantă a bolii, dar la sfârșitul anului s-a considerat că pericolul unei epidemii fusese înlăturat. Nimeni nu s-a mai îndoit că minunea se datora mai degrabă măsurilor riguroase ale doctorului Juvenal Urbino decât nenumăratelor rugăciuni ale tuturor. De atunci și până târziu în secolul nostru, holera a fost endemică nu numai în oraș, ci aproape pe tot litoralul Mării Caraibilor și în bazinul fluviului Magdalena, dar n-a mai izbucnit ca epidemie. Pericolul a făcut ca avertismentele doctorului Juvenal Urbino să fie privite cu mai multă seriozitate de către autorități. A fost introdus un curs obligatoriu de holeră și febră galbenă la școala de medicină, dar mai ales s-a convenit asupra necesității urgente de a reface canalizarea și de a construi o nouă piață cât mai departe de groapa de gunoi. Doctorul Juvenal Urbino însă nu s-a mai preocupat să-și reclame victoria, dar nici să persevereze în misiunile sale sociale nu s-a mai simțit în stare, pentru că exact atunci, derutat și cu o aripă frântă, luase hotărârea să-și schimbe viața și să uite de orice altceva în schimbul iubirii Ferminei Dasa. Într-adevăr, totul a pornit de la un diagnostic greșit. Convins că a deslușit simptomele premonitorii ale holerei la o pacientă de 18 ani, un prieten, medic ca și el, l-a rugat pe doctorul Juvenal Urbino să treacă pe la ea pe acasă și să o consulte. S-a dus chiar în aceeași după-amiază, îngrijorat de posibilitatea ca molima să fi pătruns în sanctuarul orașului vechi, căci toate cazurile de până atunci fuseseră depistate în mahalalele mărcinașe și aproape toate în rândul populației de culoare. a dat peste alte surprize mai puțin neplăcute. Pe din afară, casa adăpostită la umbra migdalilor din părculețul Evangheliilor părea la fel de părăginită ca și celelalte din cartierul colonial, dar înăuntru domnea o lumină buimacă și o frumusețe ca dintr-o altă vârstă a lumii. Vestibulul lung dădea direct într-o curte interioară, pătrată, a idomacelor din Sevilla, proaspăt văruită, cu portocali înfloriți și pardoseala din cahle asulejos, ca și pereții. Stăruia în aer un susur nevăzut ca de izvor. De streșini erau agățate ghivece cu mușcate, iar sub arcade atârnau colivii cu păsări ciudate. Cele mai ciudate dintre toate, într-o colivie foarte mare, erau trei corbi care, când fâlfâiau din aripi, umpleau curtea cu un parfum echivoc. Undeva în casă, câțiva câini legați au început să latre înnebuniți de mirosul străinului, dar țipătul unei femei i-a făcut să amuțească pe loc, în timp ce o droaie de pisici au sărit de peste tot și s-au ascuns printre flori, speriate de autoritatea glasului. Atunci s-a așternut o tăcere atât de diafană încât, dincolo de larma păsărilor și de silabele apei pe piatră, se putea desluși răsuflarea zbuciumată a mării. Înfiorat de certitudinea prezenței fizice a lui Dumnezeu, doctorul Juvenal Urbino și-a spus că, într-o casă ca aceea, molima nu putea pătrunde. A urmat-o pe Gala Placidia prin galeria boltită, a trecut prin dreptul ferestrei camerei de cusut, unde Florentino Arisa o văzuse prima oară pe Fermina Dasa, când curtea era încă în ruine. A urcat la etaj pe scara placată cu marmură nouă și a așteptat să fie anunțat înainte de a intra în dormitorul bolnavei. Dar Gala Placidia s-a întors aducând un mesaj. Domnișoara zice că nu puteți intra acum, fiindcă taică său nu e acasă. Când s-a întors la 5, așa cum îl sfătuise servitoarea, Lorenzo Dasa în persoană i-a deschis ușa și l-a condus până la dormitorul fiicei, după care s-a așezat într-un unghier întunecos, cu brațele încrucișate, făcând eforturi zadarnice să-și stăpânească respirația șuierătoare în timpul consultului. Era greu de spus cine părea mai stânjenit, doctorul cu tușeul lui pudic sau bolnava cu sfiiciunea-i feciorelnică în cămașa de noapte din mătase. Niciunul însă n-a privit în ochii celuilalt, el punând întrebările cu o voce impersonală, iar ea răspunzând cu glas sugrumat, preocupați amândoi mai degrabă de prezența bărbatului așezat în penumbră. La sfârșit, doctorul Juvenal Urbino a rugat-o să se așeze pe marginea patului și, cu o neasemuită delicatețe, i-a desfăcut cămașa de noapte până la brâu. Sânii neprihăniți și semeți, cu sfârcuri de copil, au fulgerat o clipă în umbra iatacului, mai înainte ca ea să-și ascundă în grabă cu mâinile încrucișate. Medicul n-a luat-o în seamă, i-a dat la o parte brațele fără să o privească și a ascultat-o cu urechea lipită de piept, iar apoi de spate. Doctorul Juvenal Urbino povestea că n-a simțit nicio emoție când a cunoscut-o pe femeia alături de care avea să trăiască până în ziua morții. Își amintea cămașa de noapte bleu, cu dantelă pe margini, ochii înfrigurați, părul lung răsfirat pe umeri, dar era prea îngrijorat de posibilitatea izbucnirii epidemiei în sectorul colonial al orașului ca să mai remarce și altceva la acea adolescentă florală, în afară de eventualele semne ale contagiunii. Ea a fost mai explicită. Tânărul medic despre care auzise vorbindu-se atâta în legătură cu holera, i se păruse un pedant incapabil să iubească pe altcineva decât pe sine însuși. Diagnosticul a fost o infecție intestinală de origine alimentară, care a cedat după numai 3 zile de tratament cu leacuri băbești. Bucuros că fata lui nu avea holeră, Lorenzo Dasa l-a condus pe doctorul Juvenal Urbino până la scara trăsurii. I-a plătit un peso de aur pentru vizită, onorariu care i s-a părut exagerat chiar și pentru un medic al bogătașilor, dar și-a luat rămas bun de la el cu dovezi nemăsurate de recunoștință. Impresionat de un nume atât de răsunător, nu numai că nu-și ascundea admirația, dar ar fi făcut orice ca să-l poată întâlni din nou în împrejurări mai puțin protocolare. Lucrurile ar fi trebuit să se încheie aici, dar marțea următoare, doctorul Juvenal Urbino a revenit pe neașteptate și fără să fie solicitat, la 3 după amiază, oră cu totul nepotrivită. Fermina Dasa se afla în camera de cusut, la lecția de pictură în ulei, împreună cu două prietene, când el a apărut la fereastră în redingota albă, impecabilă, cu jobenul lui alb și i-a făcut semn să se apropie. Ea și-a lăsat pe scaun tabloul la care tocmai lucra și s-a îndreptat spre fereastră pe vârful picioarelor, cu fusta plină de volane ridicată până la glesne ca să n-o târască pe jos. Purta o diademă cu un fel de pandantiv pe frunte, în a cărui piatră strălucitoare se răsfrângea culoarea rece, neprietenoasă a ochilor și întreaga ei făptură răspândea în jur un aer de prospețime. Medicul a rămas intrigat de faptul că, pentru o lecție obișnuită de pictură, se îmbrăcase ca pentru o petrecere. I-a luat pulsul prin fereastra deschisă, a pus-o să scoată limba, i-a examinat gâtul cu o spatulă din aluminiu, i-a privit pe dinăuntru pleoapa inferioară, schițând de fiecare dată un gest satisfăcut. Se purta mai degajat decât la vizita precedentă, dar ea se simțea mai stingherită, pentru că nu înțelegea motivul acelui consult neașteptat, după ce el însuși îi asigurase că nu va mai reveni decât dacă va fi chemat pentru ceva neprevăzut. Mai mult chiar, nu mai voia să-l vadă în viața ei. După ce și-a terminat consultul, doctorul băgă spatula în trusa burdușită cu instrumente și flacoane de medicamente, pe care o închise cu un zgomot sec și spuse: "Arătați ca o roză abia înflorită." "Mulțumesc." "Să-i mulțumim Domnului." Și continua citându-l greșit pe Sfântul Toma: "Să nu uităm că, de oriunde ar veni, tot binele pogoară de la Sfântul Duh." "Vă place muzica?" I-a pus cu totul întâmplător întrebarea, însoțind-o cu un zâmbet fermecător, dar n-a primit răspunsul așteptat. "Ce rost are întrebarea asta?" întrebă ea la rândul ei. "Muzica e foarte importantă pentru sănătate." Credea cu adevărat acest lucru, iar ea avea să afle foarte curând și pentru tot restul vieții că muzica era subiectul pe care îl folosea aproape ca pe o formulă magică atunci când dorea să lege cu cineva o prietenie, dar în acel moment a avut impresia că își bătea joc de ea. Pe deasupra, cele două prietene, care până atunci se prefăcuseră că pictează, în timp ce ei stăteau de vorbă, chițăiră ca niște guzgani, acoperindu-și fața cu tablourile la care lucrau, și asta a înfuriat-o de-a binelea pe Fermina Dasa. Fierbând de mânie, trânti fereastra cu un zgomot sec. Doctorul rămase o clipă descumpănit în fața ferestrei, apoi încercă să găsească ieșirea, dar greși drumul și, în tulburarea lui, se lovi de colivia corbilor parfumați. Păsările scoaseră un țipăt sordid, bătând din aripi, iar hainele doctorului rămaseră impregnate cu un parfum de femeie. Vocea tunătoare a lui Lorenzo Dasa îl țintui locului. "Domnule doctor, vă rog să mai așteptați puțin." Văzuse toată scena de la etaj și cobora scările încheiindu-se la cămașă, buhăit și vânat la față, cu perciunii zburliți de un vis urât ce-i tulburase siesta. Doctorul încercă să-și ascundă stânjeneala. "I-am spus fiicei dumneavoastră că arată ca un trandafir." "Așa e," spuse Lorenzo Dasa, "dar cu prea mulți spini." Trecu pe lângă doctorul Urbino fără să-l salute, împinse cele două canaturi ale ferestrei de la odaia de cusut și îi porunci fiicei cu un răcnet sălbatic: "Vino să-i cer scuze domnului doctor." Doctorul încercă să intervină împăciuitor, dar Lorenzo Dasa nici nu-l băga în seamă. Insistă: "Hai, mai repede." Ea își privi prietenele, cerșindu-le parcă înțelegere, și răspunse că nu avea de ce să se scuze, pentru că nu făcuse altceva decât să închidă fereastra ca să nu mai intre soarele. Doctorul Urbino se declară mulțumit cu explicațiile ei, dar Lorenzo Dasa stăruia să-i fie respectat ordinul. Atunci Fermina Dasa se întoarse la fereastră palidă de furie și, ridicându-și fusta cu vârful degetelor, îi făcu doctorului o reverență teatrală. "Vă rog să primiți scuzele mele cele mai umile, stimate domn," spuse. Doctorul Juvenal Urbino o imită amuzat, schițând cu jobenul un gest grațios de mușchetar, dar nu primi drept răspuns surâsul binevoitor la care se aștepta. Lorenzo Dassa îl invită apoi în birou, oferindu-i o cafea drept reparație a ofensei aduse, iar el acceptă bucuros ca să risipească orice bănuială că mai păstra în suflet vreo urmă de resentiment. De fapt, doctorul Urbino nu era obișnuit să bea decât o singură ceașcă de cafea pe zi și numai pe stomacul gol. Nici alcool nu avea obiceiul să bea, doar un pahar de vin la ocazii solemne. De data aceasta însă, nu numai că a băut cafeaua oferită de Lorenzo Dassa, dar a acceptat și un pahar de rachiu de anason. Apoi a acceptat încă un rând de cafea și de rachiu și după aceea altul, deși mai avea de consultat câțiva bolnavi. La început a ascultat cu atenție scuzele prezentate de Lorenzo Dassa în numele fiicei sale, pe care a descris-o ca pe o fată inteligentă și serioasă, vretnică de un adevărat prinț, de aici sau de aiurea, dar al cărei unic defect, după cum a ținut să sublinieze, era firea ei îndărătnică de catâr. După al doilea pahar însă, a avut impresia că deslușește vocea Ferminei Dassa în fundul curții și imaginația i-a fugit pe urmele ei prin întunericul care tocmai se lăsase asupra casei, însoțind-o în timp ce aprindea luminile în coridor, stropea prin dormitoare cu pompa de insecticid, lua capacul de pe oala care fierbea pe foc și se uita să vadă dacă e gata supa pentru seara aceea, când ea și tatăl ei, singuri la masă, vor mânca fără să-și ridice ochii din farfurie, fără să soarbă din lingură, ca să nu destrame vraja supărării, până când, într-un târziu, el o să se dea bătut și o să-i ceară iertare pentru severitatea cu care se purtase mai înainte.